الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا وفسكري ولا كسان كافروا بغيظهم سرد غسودا غينا غسي سڑي شوين ولم ينالوا خيرا نور رسید لی ایس خیر تا د خیر نا آیات کسم و راد دی نسو کوئی دا اللہ دا حبیب پا قتلول قادر شوینو یا د خیر نا مراد دا مومنانو قتلول لی او بازی د خیر مانا دی دے کی پمال سرکڑی خدا ټول تی مراد دی زکا خیر نکینا دا پسیاق دن نفی کی دا نور سی دلی اس خیر تا نخوید اللہ حبیب شید کو نمو منانو نیس مال حاصل کو وکف اللہ المومنین القتال او کافی شو والله مومنانو تد قتالنا الله وارا لی گلی و ملائک را لی گلی وکان الله قویا عزیزا او دی اللہ طاقت ور عزیزا زور ور غالب وازل اللذین اورا کسکڑی و هغه کسان زواهروهم چیا غی مدد کڑیو ددی ڈلو دکافر سرا من اہل الكتاب دا اہل کتاب بنی قریزونا من سویاسویهم دا غید قلا گانونا وقذف فی قلوبهم الرعبا اورتاو کڑیو اللہ دی پزرونو کے سخت یرام فریقا تقتلون یو اڈل وجتاسو قتل کل و تأثرون فریقا او پکیت کی مرا وستب لڈلا اے دی بنی قریزو و آدم آتکڑیو بنی قریزو و آدم آتکڑیو او دا مسلمانانو تڑیر لوی د خفقان خبره جوړه وا چې دای دا واده ما تکا ځکه یو فل دشمن او دا پکور کې دن نه دشمن دی نو د دای د وجنا خطر پیدا شوی وا چې اسنا د امهات المؤمنین او د نور صحابیاتو به حرمتی ونکړې شي د دای به حرمتیو نکړې شي دی بنی قریزه واده ما تکا یو کس راغله او ایمان وروړي او صحابي دي د الله رسول عليه السلام ته ما ایمان وروړي دي او زما دي ایمان نه لا څوک خبر نه دي کپ ما سکار کول غاړې نو کا اے عجیب خلق ټول عمر کفر کې تیر کړي الله حبیب عزت چې سره خوخای وکا د دې لاړو اول بنی قریظه او تا او دای سره دوسی مو ویدار الوی وعده مما تکا کدا ډلې د کافر لاړي نو تاسو د مسلمانانو سره وصل لري دا مو شوکر تاسو خو دې د زور نه نوې څوک دا خوره خبر او کا وی دې کافر لوه اے مونباله مدد کوه دا واله ماته مون سره یو څوک ساند مشرانو نا دا منات په تور و پریزي اسینو نه تختې تاسو دای خو دې تا ما دکل بیا مشرکانو تراه اي خو خبر نه دي کني چې دې مان روړې وي کني دا زمون کافر مرګره وی بنی قریظه خو په معنا شي وی په خپل خبره مسلمانانو ته وی چې په دې خوشحالي گئی نا دینه و یوسو مشار راول تاسو لاله سو کې به در کو بسې قتل کړي دا خبرې دواړو ډلو ته ورسې. الحرب خدعه جنگ ټول چلې په چل به دشمن وي. دې چې خپل منځ کې رابطه وکا نو بني قریزه ورته موسره به یو څوک سانه مانت کې دی. دوی وی دا خجوره خبره رښتیا ای وینه مون خدا څخه نه کو نو بني قریزه وی دا خو رښتیا وي مونږ به پریږي. اپ دې خبره په منځ کې ثور را بے اتفاقی رانا. ادی کیو صحابی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ پا اکحل مانے پا غشی لگے درے دے لاس کی او رگ دے اکحل ورتا وئے او ایدا رگ پا دے ٹول بدن کے گرزے دلے علماء وئے دے تا رگ حیات وئے دے تا پزڑ کی وطین وئے اپا دی مرائی کی ورطا ورید وائی پا دی ملا کی ورطا ابحر وائی اپا دی اخپا کی ورطا ارق النساء وائی. نو نبی علیہ السلام ورطا داغ ورکو چیداوی نو دریگی خودی صحابی دعاو کساد ابن معاذ رضی اللہ عنو وی زمارا با اکدی نفس کافر استاد پیغمبر پسن رازی او زور ختم شوی نو دا شهادت مکده چه مان خطا نشی زخمی شویم چه شهادت ملاو شی او کبیام کافر رازی او زوری پکی نماجونده او ساتی چه بیا استاد پیغمبر علیہ السلام دغشان مدتو کم لک سنگکو ما و یو خبره او که اللہ ترغی در نمبرگ و شهادت نغوانم دی بنی قریزه و منسر و آدم آتکڑی پا دی با مسترگی خیم مرگ دا شهادت غوانم خود جی پا دی مسترگی نی اخی شوی ترغی مرگ نغوانم. ادا گورت انسوار و مشرم دی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ گورت تاریخ سڑے مرشی او تاریخ او دن کی خبری پاتی شی وی کلی جدا کافر تلل نا نو نبی ری سلام دا دو مشران رو غفل دی یو ڈلی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ مشر دی او بلل سعد ابن عباد رضی اللہ عنہ ما وی کستاسو خوخی نو دی کافرو تب دا مدینی دا کجورو نسور کو ازای بو واپس لاړ شي. ادا خبره د انسوارو د پاره کوله چې دای غما له زیرا کړه ټول دنیا راځه مشوې دی دا نو انسوار ورته وی دي سردارانو وی کدا خبره په د بره طرف نه مول په سر سرګو منزور ده الله حبیب نو هی خونه نشي خو تاسو د پاره کو د دای ورته وی قربان مونږ لا کافیرو د مدینی کجورا دی د مکی کافرو نه د خوړلې مگر پسو خبرو یا زمونږ ملمانو نو مونږ ملمانه کړی ور کړې مړه اے مونږ نه په بیا غسته ویو چې مونږ الله په اسلام عزت ور کو څنګه صاد ابن معاذ رضی الله نو تور را وېست د تی کنا یی قسم می دی د الله په ذات دین بغیر بل سن ور کوم دمبر لوی غیرتی سره دی. نو دی بنی قریزاو چې کله مشرکان لاړو لتخسیدل رسول الله علیه السلام راغه او غسل کولو. عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي وای نبی علیہ السلام د خندق نراغه اصله کی خو غسل کولو. جبرئیل علیہ السلام راغه وای تاسو قربان اصله کی خو وای قسم په الله مو خلانه دیخ شاه ویوزی بنی قریزاو تا نو بنی قریزه او طرف ته صحابه کرام روان شول. اے دوڑی رو چته شي صحابه کرام پاسونو سوار شول او بنی قریزه او طرف ته لاړ. د دای د کلانه غیر چا پیر محاصره وکا نو دای وی ډېر سمیاشتې پورې دای نه محاصره وا په غوښو گزارونه کېدل دای په کلا کې بندو. اخیر دی راضی شول چې صاد ابن معاذ رضی الله عنه زموږ بارک سه فیصله وکا نموږ لبا هغه فیصله منزوروي. نبی علیہ السلام صاد ابن معاذ رضی الله عنه زخمی دی روی غختوی د خلق ستا په فیصله راضی شوی تاسو چې اوسو کا نو هغه فیصله به بس منزوروي. نو وی دی نبی علیہ السلام لدا سی د عظمت د وجه نشاکا وی ما کس فیصله وکړه خیمه والا به منی رسول الله علیہ السلام بیا خیمه والا به منی الله رسول ورته وی نو زه را واستې شو زخمی د فیصله وکوي زما فیصله دارا بنی قریزو کې چې څوک د جنگ قابل دی بالغ دی ځوان دی نو دا دی قتل کړی شي او د دې دا زنانه او ماشومان د مسلمانانو غلامان او ویل شي ادا مال دی دې تقسیم کې د چې فیصله واورولا نو د الله حبیب ورته وي هغه فیصله دی اوکا چې کم عرش کې د عرش خاون ته خو هوا آغا شان فیصله دی او کچه کم د عرش خاون ته خو هوا د دای په یو ورځ راوسته شول او دای کی تقریبا 100 پورې جمجو ځوانانو د ټول قتل کړ زکه وی فریقا تقتلون یا وډل او چتا سو وجل چی سړیو و تاسرون فریقا پکیت کی مراوست بلڈل چی زنانا و ما شمانو و اورثکم اردوهم پمیراس کی درکڑی و تاسو تزمک داغوی و دیارهم دی کورونا و اموالهم دی مالونا و اردون او بلزمک دا لم تتوعوها چی تاسو لا پی مال کڑی ندا د قدمونو دلان دی مروستی ندا پنچ دی قتال او په قصد و اراده د جهاد آبم اللہ در کئی چه مکہ دا فارس دے روم دے خیبر دے او تر قیامت پوری فتوحات دی وکان اللہ دے اللہ علا کل شین قدیرا پا هر یوشی قدرت و طاقت والا یا ایوہ النبی و اے نبی کریم علیہ السلام قل ازواجک اگر چې د دې فیصله واورولا د دې په مسجد کې زخمی او خیمه ورته په مسجد نبوی کې نبی علیہ السلام لګول و سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ به درغ نوی نشورو شو او شهادت ورته ملاو شو خو الله دې شهادت سوال منظور کو تر غیر انغه چې په بنی قریزه او سترګې بیا خنه شو نګور دا جلیل القدر صحابي دې الله حبيب وي اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ وي عرش جړکه دو د په وفات تک تاسو نه موږ پښتانه او مشران وي په فلاني کله او جړکه دو علاقه په جړکه دا عرش په جړکه دو ادا عرش و یو خوزید دو خوشحالینا چه ما تا یودا سی پاک روح را روان دے او دا اللہ حبیب جنازی تراغ وی فرمائل وی پا مخدز مکد کدم کی خدوزی نشتا دا دی جنازی تا او یا زر ملائک راغلیو اے دا اللہ دا حبیب دا سی صحابو چه سمر الوی شان دے سمر بدنسیبی دا اللہ دے مغتا سطولو ساتی از اینا صحابو پسی دخلینا سرو نباسو دنیا و خیرت بمطول تباشی یا ایوہ النبی و اے نبی کریم علیہ السلام قل ازواجک و فرمایا دی خلو بی بیانو تدی ان کنتن نکی ایتاسو تردن الحیات الدنیا چیراد لرید جوند دنیا و زینتها او ددید زیب و زینت نظم آکور کی دی دنیا زیب و زینت نشتا فتعالین نراشی امتع کننا زبس فائد درکم تاسو تا و اصرح کننا سراحا جمیلا اپریگ بدم تاسو پپری خدو خیستا و سرام اے بی بیانو دی نبی کریم علیہ السلام نا د زیادت خرچی مطالبه کړی و نو د الله حبیب ناراض شو او قسم او خړو یو میاش کور ته راتلو یو میاش کور ته راتلو اصل کې وګد حدیث د آیات په تفسیر کې او حدیث دے د مسلم شریف جابر رضی اللہ عنہ وی ابو بکر رضی اللہ عنہ راغ رسول اللہ علیہ السلام تے دن اجازت غختو خلق او قتل دروازی در رسول اللہ علیہ السلام د حجری کے ناس دی او یو تن اجازت نکئی ابو بکر رضی اللہ عنہ اجازتو کو دے دن نشب عمر رضی اللہ عنہ تے اجازتو کو دا اللہ حبیب مومندو بی بیانی تے گیر چاپیر ناس دی رسول اللہ علیہ السلام پریشان رہے عمر رضی اللہ عنہ ویزا بدا سی خبر اکوم چی دا اللہ حبیب ننو خاندو ویدا زنان مانا گیر چاپیر ناس دی دی دی دی زیادت نفقی مطالبہ کئی نومر رضی اللہ عنہ ورثی قربان کزری کتلے وی زما بی بیم دا سی زیادت نفقہ گوختا وی راپا سی دم و دا سٹ میں ولدا سی تھاو ابو بکر رضی اللہ عنہ دا سی وی رسول اللہ علیہ السلام یوم یاش بی بیانو نا قسمو کرو ادی یوم یاش نا پس دا آیات راغے چی بی بیانو تا قربانو آیا کدی دنیا و دزی زینت لتی دو ایدا زما پکور کی نشتا او که اللہ و دا رسول و دا کور دا خیرتی را دی ندا بملاوش ندا اللہ حبیب راغے ٹھولو نمخ کی عیشی بی بی تا شورو کا ویزی رادل رم یو خبر دربان پیش کوم تلوار مکا ولار سمور اپلار سر دی مشوراو کا ویسی دی اغد اللہ رسولا ندا آیاتی ولوی نو بی بیو یفی کیا رسول اللہ استشیر و ابویا بل اختار اللہ و رسوله و الدار الاخر قربان استاب آرکی وزد مور اپلار سر مشورا کو زمان دنیا خواہ دا نمی دی زیب و زینت خواہ دے زال اللہ و رسول و کور دا آخرت ورکو اٹولو بی بیانو دا سی ہوئے ٹولو بی بیانو دا سی ہو فرمائل وَإِن كُنْتُنَّكَ يَيْتَاسُ تُرِذْنَ اللَّهَ چِرَادَلْ رَيْدَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ دَرَسُولَ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَذُكُورَ دَ آخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَى اللَّهَ أَعَدَّ تَيَارْ كَرَي دَي لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّا لَفَارَدْ نِكَانُ دَتَاسُنَا اجرن عظیما اجر لوی چی اجر د جنت دے یا نسان نبی بی بیانو د نبی کریم علیہ السلام میات من کننا چاچ راتلو کل تا سن بفاہشت مبینت پناکار کارخ کار سرا یدواف لہ العذاب دو چن بکریشی دید پار سزا دو عفینی و دچن والی سرا وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دا خبر پا اللہ بانی حسانا ومن یقنت من کننا ارغسوک چتاب دار شلد تاسن اللہ و رسولی دا پار دا اللہ و دا رسول دا اللہ و تعمل صالحا او ملیو کنیک نغتها وربک وغیت آجرها جردا غمرتین دوکرتا و آتدنا لها او تیار کرده مونگ داغی دپارا رزقن کریما رزقی زتمن چی رزق د جنت دے اے علماء دی کری وی دی آیات کی من یقنط دے او بلپل وی و تعمل سوال حندا خودوارا یو شیره قنوتم نیک عمل توی او تعمل سوال حنم نیک عمل توی نو تکرار راغلی داغه دف علماء په مختلفو جوهات سره کړي وای دی دې کې قنوت تابعداری د الله دا او نیک عمل د الله د پاره دی و من یقنت من کن لرسول الله وتعمل صالحا لله تعالی نو تکرار پا دی دفش ہو او چا دی اکس کول مفسرین ذکر کرے چی ومن یقنت من کن للہ و تعمل صالحا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نیک عمل د کور خیسته خدمت ته د کور خیسته عمل له او قنوت وی امتثال د اوامر او ته اجتناب د نواهی ہوتا د الله د اوامر او تابعداری د نواهی او نه اجتناب سو کوئی قنوت سکوت ده دا چپکی دل دی دا خبرو نه چې الله اجازت نه وکړو د الله رسول چې هغه د زیادت نفقه غوخته او جامې د زینت غوخته اقنوت په معنا د سکوت راځي نبيام تکرار نشتا اگر اجر مرتين وا دې ور سره وکا علماو دې کلی تتبوي کړي وې د شلو نشکم دا چې خلق د قران او سنت کې چ الله ور سره د اجر مرتين وعده کړي یو د رسول الله عليه السلام بي بيان دي دویم پکې هغه څوک دي چې قران الفاظ او معنا زکۍ غد لډېر په ګران زدکیږي خو پریزي نه څه پوښې په خبره قران زدکۍ الفاظ یا معنا ولزدکیږي نه ډېر په ګران خوده پریزي نه اهلي کتابو کې چې ایمان راړو نوی سرم دا جر مرتین واده دا او دا سی علماء اس کمشل پوری پورکنی یا نیسا النبی اے بی بیانو دا نبی علیہ السلام او جر مرتین بارکی مخ کی خبرشی و سوک بھی پوئی دی بھائی اچھے خوالاوی جی چا یو نیکیو کنو لس بدلی دا خو عام قانون دے کدا اللہ دا حبیب بی بیانی دی او کنور مومنان دی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها نو دا اجر مرتين څه مقصد ده وای ګور اته یو موزو کو او الله در ته یو پلس بدلی درک یو دا دې چې یو عمل یو کو نو اغه نفس عمل دو پیری ولیکلی شو څو پوښوي په خبره اغه زیادتی اجر سیوا ده نو اجر مرتين سره نفس عمل دو ځلې لیکلی شي اغه اخوام قانون دې کبي بیا نه دی او کو نور سوګ دي من جاء بالحسنتي فله عشر امثالها او الله يضاعف لمن يشاء الله چې خو خشي نو سمره سیوا کوي اوس پوښوي په اجر مرتين نفس عمل دو کرتا اغه لیکلی کیږي یا نساء النبی اے بی بیانو د نبی کریم علیہ السلام لستنن ایتاسو کاہد من النساء پشاندیو تند زنانو تاسو دی نور مومنانو مومناتو صحابیاتو غنتنی تاو سر زماد پیغمبر نسبت دیو داغ بی بیانی ان اتقیتنک چرتاسو پرزگاری کوئی فلا تخضعن بالقول نرمی مخوی پوینا کی ایکور کی سوغنیشتا او سړی راغلی غسر خبرې کول غواړي نو نرمی نرمی خبرې مخوی بلکې کله کله کې خبرې کوي فیتمع الذی ورنتم بپیدا شدا کس فی قلبه مرض شدا غزر کې مرض دې دې ته مرض د شهوت وای وقلنا قولا معروفا وينا د شريعت مطابق وقرن في بيوتكن وشيغي پخپل کورونو کې ګره د بيوت كن نسبت بيبيانو ته كن وي پدي ورته ملکيت ثابت کو پدي ورته ثابت کو ملکيت ثابت کو وسی گئی پخپل کورونو کې وقرن فی بیوتکن وسی گئی پخپل کورونو کې وګور دی اضافه سره ورته ملکیت ثابت شو نو دا کورونه د بیبیانو کوئی دا داسې ملکیت د دې د ژوند د پوره د دې د وفات نه پس د دې د وارثانو په کبره خنوا نن په مسله پوی کوي کورونه د بیبیانو د چا چې کور وي دا غي د وفات نه پس غي کی میراث جاری کی خودي کی میراث حکم نو د دای د ژوند د پوری دا کورونه د دای د ژوند د دایو د وفات نه پس دا وقفو او دا کورونه ټول په مسجد نبوي کې اوس داخلي اوسی گئی پخپلو کورونو کې ولا تبرجنا مخکار کوي زینت تبرج الجاهلیت الاولى فشان د زینت کار کولو د جاهلیت لمبني لکه څنګه ای وکول دا ستا سمخوي تاسو دا سمخوي اظهار د زینت مخوي اے تبرج الجاهلیت الاولى سو وی پارزو د جاهلیت او د کفر کې چې زنان به څنګه سرتور یو به پردی ګرځې دي ځکه دین خو نو چې دای د سنم بنا کړي او نس ادب د اسلام او چې دای ته خونې نو خو زه به سړو سرو غپو ګرځې دي د جاهلیت الاولى وی دې ته جاهلیت الاولى وی واقمنا الصلاه فبندك ويقمز واتينا الزكاه وركوي زكات واطعنا الله ورسوله او تابداري کوي د الله او د رسول الله انما يريد الله بشك اراده لري الله ليذهب عنكم الرجس چيلري کی دتا سن غنا اهل البيت اے قرنئی د الله د پیغمبر علیہ السلام و یطهرکم تطهیرا او پاک کی تاسو په پاکولو سره دا عنکم او یطهرکم دا شیغی د جمع مذکر دی ذکر آیت د لفظ د اهل له او عرب دا سیجے کی شیغہ دا مذکر استعمالی رعایت دا لفظ کئی لکتا سورہ سورہ حود کم تیر شل اتا جبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم موسیٰ علیہ السلام ویلیو لی اہلی قل اہل تا کسو ندا سیجے کم دی وذکرنا رعایت و ایما یتلا فی بیوتکننا اغچ لستیشی ساسو فکورنو کے من آیات اللہ دا اللہ دا یادننا والحکمت یو دا سنت دا نبی علیہ السلام نام اگر دا کور دا اصلاح طریقہ خی زمون کورنا بسنگ سمیگی وی دا اللہ کتاب او دا رسول اللہ علیہ السلام سنت و تعلیم بی دا زنانا با پکلونو اٹھولو مر قرآن و سنت اوری نو دی سارا اللہ بدی کی دخپل خاوندان او دخپل ذات عالیا او دخپل پیغمبر تا بیداری راولی اچھا زنانا سن خبر نرا نو چا اللہ و رسول نپی جنی خاون بسو پی جنی نو دکور اصلاح با پا قرآن و سنت کی ان اللہ بیشک اللہ کان لطیفاً دی پا نروسی زنو خبردار خبیرا او خبردار دی ان المسلمین بیشک مسلمانان سڑی والمسلمات او مسلمانان زنانا یو لس صفتنا اللہ دی مومنان دی آیات کی ذکر کئی والمومنین والمومنات او مومنان زنانا او مومنان مومنان سڑی او مومنان زنانا والقانتین او تابدار سڑی والقانتات او تابدار زنانا والصادقین رشتینی سڑی چه پخپلو نیتونو اقوالو او اعمالو کی رشتینی والصادقات او رشتینی زنانا والصابرین او صبرناک سڑی دا اللہ پا تابداروی صبر دے او دا اللہ دنا فرمانو نے صبر دے والصابرات یو صبرناک زنانا والخاشعین یریدن کی سڑی والخاشعات یو یریدن کی زنانا والمتصدقین خیرات کا ان کی سڑی چه فرضی او نفلی خیرات کئی والمتصدقات او خیرات کا ان کی زنانا والصائمین او روجدار سڑی والصائمات او روجدار زنانا والحافظین فروجهم حفاظت کو ان کی سڑی دخپل و عورتنو دا اغسن حفاظت کیچی دیتا حلال نلی والحافظات او حفاظت کو ان کی زنانا دخپل و زاننو والذاکرین اللہ کثیرا یاد ان کی سڑی اللہ لنا ڈیر ڈیر والذاکرات او یاد ان کی زنانا اللہ لرڑے رڑے آدد اللہ لہم مغفرتا تیار کرے دے اللہ دے دوید پار بخنا و اجرا عظیما او اجر عظیم الشان ورد اللہ صفتو نئی چپ زنانو نارینو کرالل اللہ ورسلت مغفرت او د اجر عظیم و د فرمایله دا د کی صفت د اسلام د صفت د ایمان د اور پسې نور تر لسو پوری صفاتونه دي الله دې موږ تاسو هم پدې کې راولي یو حدیث کراغلی وای کم خز خاون کی ای خاون د شپې را پاسې دو ابے بیبین د شپې را پاسولا او یو د ورکاتې تهجد وکل یا خزه تکړه واغرا پاسې دری و خاون دې را پاسولو او یو د ورکاتې وکل نو الله وی د دې یاد دلان لراولی اعد الله لهم مغفرتا واجرا عظیما خاون دې د ورکات وکل تهجد او خزه وکل پدې دوه ورکاتو به الله د دې آیات په حکم کې راولي وما کان للمؤمن او نه شان د مؤمن سړي ولا مؤمنه او نه دی او مؤمن زنانا اذا قد الله ورسوله امرا کله چې فی سلو کې الله او رسول د الله دی او کار اي يكون لهم الخيره دا چې وی بدایل را اختیار من امرهم دکار دزوینا اگر آیات کی دو پیری دو هم زمیر راغلے یو لهم کیو من امرهم کی امخ کی خو ذکر دا مومن او دا مومنی وشو نو دو لهم زمیر چاہتا راجے و ای مومن او مومن پسیاق دا نفی کی راغلی او نکیر را نو موم فائدہ کئی ذکر د لهم ضمیر ورته وي یو مؤمن سره او مؤمنه خزه نه دي مراد بلکې دواړه نکری دي پسې آګ د نفي کې نو مؤمنه فائدہ کو نو د لهم ضمیر ټول مؤمنانو سره او ټول خزو تراجه لري ان یکون لهم الخيارتو دا چی شي دی لره اختیار من امرهم دا امرهم ضمیر نسوک مراد دی نو ای اللہ و رسول تی مراد دی نو دیتے سنگا دا جمع ضمیر ذکر کو نسوکوی دا تعزویم دا پارا بعض علماء وئی دا من امرهم ضمیر الله و رسول تراجه ده جمع د تعظیم د پاره ده اباز علماء وی چې دی خبره کوم سه امتناع نشتا چې د لهم ضمیر مؤمنانو سره مؤمنانو زنانو تراجو نو د امرهم ضمیر مې تراجه ده ای یکون لهم الخيارتو دا چې شی دی مؤمنانو سره زنانو لر اختیار من امرهم د کار د دې مؤمنانو شړو او د دې مؤمنانو زنانو نا و من یعص الله ورسولو ارغه چا چې نافرمانی وکړه الله او د رسول الله فقد ضل ضلالا مبینا د دې شک دې گمراه شوه دې په گمراهی اخکار سرا اوس د زید رضی الله عنه هغه واقعیا طرف ته بیا رجوع کا الله حبیب د سرمینا وا د خپل ترور لوري ورته پنکاو اغستا زینب بنت جهش رضی الله عنها او دا دلیل دی او دا قول د دلیل په اعتبار ډیر مضبوط دی ای وای کوف په اسلام کې بس صرف دا لږی تم مسلمان او بلم مسلمان را ګوره دا د رسول الله علیه السلام غلام او دمر لوی خاندانی زنانه چې د ترور لوی د پنې کې ورکا نو په اسلام کې کف سره چې یو مسلمان دی او بل مسلمان دی دا د امام مالک رحم الله مسلک دی وای بس په کف کې چې سیال ولا وای صرف اسلام معتبر دی او دا د دلیل په اعتبار ډیر مضبوطه خبره ده نور ائمه او مسلکونه دي خو هغه د پاره ثبوت ډیر په تکلف باندې به جوړه دای صد الله حبیب د سرور لور په نکاح ور کړی دای په منځ کې کور سم نو ا دایو رسم او عربو کې الله په خپل پیغمبر ماتول توجه کړي چې چا بچا ته وي چې دا مې زوی دی او زوی به نو خو متبنا به نو داغه د بیبي سره به نکاح دا سه حرامه غنلا لکه څنګه خپل سکه بچي اې د خپل سکه بچي بیبي سره نکاح حرامه ځکه چې انګور د دلور پشان ده د متبنا د بیبي دا حکم نه لري اپ عربو کې رسم الله دا رسم په پیغمبر ماتول او رسم ماتول ډېر ګران شی خلق ملامتیا وای خلق بدره دی وای ويستقول للذي یاد کا وخت فرمایلی او تاسو حبیبا شخص تا انعم الله عليه چې نام کړه والله پاوی اسلام ورته نصیب کړه او انعم تعالی او تا په نام کړه ازاد کړه دې د بچو په شان دې وې کړه ام سکاله کا زوجکا ځان سره او ساته د خپل بیبي دې وتق الله او د الله نه ويریگا او ګره طلاق ورنکی وتخفي في نفسك او تا پټو پټکړي دیو پزړکه پټول د خبره پزړکه ما الله مبدي چل اثر غندولا چې اسره د طلاق ورنکی والله وي چې تور سره نکاح نو پارفو کې د متبنا د بیوی سره نکاح لکه د خپل سکه بچی پشان حرام غنلا وتخش الناس تدخل كن ملامت يا نيريدي والله احق ان تخشاه الله ډير لایک دي چې تي ويريږي فلما قد وازيد منها وتورا كل شي پورا کړو زيد رضي الله ان هو دي بيبي نه حاجت خپل اي طلاق ور کړو عدت تیر شو زوجنا كها نو پنی کام درکڑی و داتا ستا دا زینب بی بی لوی شان دے اید اللہ حبیب پیغام علی گلو چکلا عدت تیر شو دی اڑاغ گل نو قاسد چلاڑو چل اللہ حبیب تا سر دا نکای را دل لگی او دارا سم اللہ پا خپل پیغمبر ماتول نو دی اڑاغ گل قربان د صحابه او د شان وګور نکاح د رسول الله علیه السلام سره او دا وې زه ترغه سو کوم نه چې معرف سره مشوره نکړي را پاتې د په مصلی د استخاری مشورو تاسو کې چاله د استخاری مشور دي ها بھائی ماشاءالله یو ورته موامم لا سجد تاسو ګورئ زده نه کوي طالبان ها نو که چې تبلیغ کیو ته له استخاری مشور دي تاسو له باندې درځي نو بیا په تبلیغیان وې ته شړوډای خوري اتا سو په خپکی گئے همای ورته الله ستوچت کو دا غره وا موچت کو استخاره غره روزانه ضرورت راځي یره دا کار حکم کدا درکات نفل سړیو کی د فرض نه علاوه درکات او کی سنتو کی منیت کولې شي بیا د استخاری او لوی دعا دا د بیبي وای ز ترغه سکوم نه چې معرف سره مشوره نکړي نو دی مسلو غړو له موسکی او عرش والا حکم رول او زوجنا کها په عرش کې نکاح وتړل شو دی بیبي وای په دې خبره فخر کول او فخر دې رسول الله عليه الصلاة والسلام ته بیوی وستا دې دی نور بیبيانو نظم تاسو سره درې نسبتونه لوي یو خود دې ټول نکاح پزمک تړل شي ازما والا په عرش کې دا د بیبی دی کا کوم دې تړل دي شو خپل نکاح کې خلک قاصد دیږي د چا روري د چا بچي د چا تری خپل دی کې جبرئیل علیه السلام دې جبرئیل السلام پیغام راړو وہی راړا زوجنا کها درته الله حبیب ته وای وای کته د عبد المطلب نو سه نظیم نو سیب سپوږی په خبره وای کتا سول په دې خپل وی خاندان فخر دے نو کتاسو نو سه زیب نو سیم نو ادری نسبتونو کې زری نور بیبیانو نه مخکې ادا پټولو کې مخکې وفات د صحیح قول مطابق دې د الله د حبیب بیبیان اسیل بیبیان دی دا ډېر به انتها تقوا دار او الله سي ډېر کولاو نبی رسول الله جو فات کی دو بیبیان خفناست وی وی تاسو کې د ټولو نمخ کې وما سراغه سوک ملاویږي چې لاسي وګددي نو کله ګور د حدیث په مقصد باندې دمر لوی لوی خلق مون رسیږي بیبی فرمایي مون سراغه صلی الله سونه مکچ کول نو سعوده بیبی رضی الله عنها په ټولو کې دنګا وا سمره چې بني ادم دنګي دمر لاس مګدي وی لاس داغي وګدو خطر رسو مون ته پته ولګی دا چې وګد لاس داغه چا دی چېغه کې سخاوت وی نو دی له چې بس ملاو شلاویم خیرات کل دغه بن کوي ته و دې هغه به هغه و دې هغه چې په دې ځارمان نې وای چې خوب به نه وکړای وای اته تا ول سننه نیولې ها وګوره ولې کوګ ناشته ها ولې بوډا شوې څه به موسمه بوډا شوې ها لیک کنه دا دې زمانه زوانا دیور سپیدګيري نېغ ناشتي ها دې په وې د فازو علي را انا په کې ود پروت دې دې ک بیا ود شنو ودره بیا ها او قران به لا سو کې نیولې ها سمی وی ودرا نه ير کړ اره اور کې ور نه ورته ودلا اور په ما د دې کې شخا ډېر وا د دا ټول نو مخ کې وفات شوی او دور غره تقوا او ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی وفات نفس مونږ ټول راجم کو وی مونږ او تاسو ټول د پیغمبر بی بیا نیو کمنس کی سي شوی او بل تبو معافی وکړه دا د لوی خلکو کار وی چې چا سره ناس تپاس تا نو د مرګ نه مخ کی روغواړي چې مونږ او تاسو ناس تپاس شو پی جنې نه شو غیبت کوي نور پسې شوی او دا څوک در سره ناس ته پاسې دو نو دی وی دې پاسې دې پاسې په پاڼه راوړو اغه پاسې دور کې خپل ناس مرګري پسې پاڼه راړای نو معافي دې خپل نو غختل پکاروي دا د نیکانو خلکو طریقه ده چې اخر عمر کې چا سره تعلقي نه ای له خطونو باندې لګلیو چیرې موږ تاسو کې شي معافي را لوکای فلما قدوا زید منها وتورن کله چې پورا کړو زید رضی الله عنه د دې بیبی نه حاجت زوجنا کا اپنې کا مې درکړې ودا حبیب تاسو ته لکه لا یکون دې پر چنشی ال المؤمنین په مؤمنانو حرج ستنګي فی ازواج ادعیاهم په وارد بیبیانو د زام متبناګانو د دوی کې اې دې وې دامه زوې دې خو زوې نه پر دې زوې کړې نو دا غب خزه د دون ګور نه را کاغه طلاق ورکیا مړ شو نو دې د دې سره نکاح کول شي اذا قدو منهن وتورا کله چې پورا کی دې د دې بیبیانو نه حاجت اے طلاق ورکو عزت تیر شو وکانا امر الله مفعولا او ذکر د الله کړه شوه ما کان علی النبی نشته په نبی کریم علیه السلام می من حرج ستنگی فی ما فرض الله له پاغس کی چې الله حلال کړی دی او یې دفارا دې کې فرض په معنا د احلل له اے د زینب بی بی نکاح ورته الله حلال کړو او د دې حکم ورته کړو سنت الله پشاند طریقې د الله فلذین پاغ انبیاء علیهم السلام کې خلو من قبل چې تیر شوی دي د مخکنا اے پیغمبرانو ته چې او شه الله حلال کو او داغي حکم به وکړو نو داغي په کولو کې پس حرج او تنګ نه وا وکانا امر الله قدر مقدورا او د کار د الله اندازان د ذکر شوه الذين لا پیغمبران اشخاص یبلغون رسالات الله چې د خلکو تر شوی پیغامات د الله ويخشونه د الله نه یریږي ولا يخشون احدن او نه یریږي دی او تنه الا الله مگر د الله نا وکفا بالله حسیبا او کافی دی الله حساب کون کې پر تو یخشون او ولا یخشون احد الا الله امخ کې آیات کثیر شو وتخش الناس ها خیال مله کړه ظاهرا ګره اشکال راغه دارنګ د موسی علیه السلام بارک در لثیر شو سوره توه کې ان انا خاف ان يفرط علينا نو علماء دي دي کې مختلف جوابونه کړی یو خدا چې خوف او خشیت کې علماء فرق کړي وای دا خشیت خاص دی د خوف نه امام راغب رحم الله او الخشیت خوف یشوبه تعظیم خشیت اغیر توئی چې دې سره تعظیم مرګره شوی د ګور خشیت خاص شو د خوف نه او نفی د خاص سره نفی د عام نه لازمیږي یو جواب علماء دا کړي دویم جواب دا دی وای خشیت منفیه هغه ده هغه یری دا وای چې د فکر او سوچ نه پس پیدا شي او دا د عوارض طبيعيه او بشريه نه نه لري او خوف مثبت هغه ده چې دا ناڅاپي بد بشريت په تقاضا راشي نو موسی عليه السلام تصوفي رضا سير راغلي او دا غي نور ورونو پیغمبران عليهم السلام تا دوی به وجد عدل ته علما وای چې وتخش الناس اے ته د خلکو د اعتراض نه یری دي او د دین تاسو د حیا درسلا چې دا خلک بوي چې محمد رسول الله علیه السلام خو تزوج زوجته ابنه د بچی د زوی سره نکاح کا او د ناس نه مراد جن سی ناسو او منافقان ته مراد دی منافقان ته مراد دی وتخش الناس ويخشونه د الله نه یریږي ولا یخشون احد الا الله او نه یریږي دی او تن سیوا د الله نه او دی الله حسیب حساب کوونکې ما کان محمد نبی محمد علیہ السلام ابا احد من رجالکم لار پیو تن کی د ناری نو استا سنا ولکن رسول الله لیکن رسول الله و خاتم النبین ختمون کے د پیغمبرانو نے دنو لگو بھائی ختمون کے د پیغمبرانو دے وکان الله بكل شیء علیما او دی اللہ پا حریو شیبان پوہا اید رسول اللہ علیہ السلام نارینا بچیو خواغا پا معشوم والی کی وفات شوی نو ای زمان رسول اللہ علیہ السلام تاسو کی دی نارینا و دی چاپلار ندے چی تاسو ورتزید ابن محمد وائی سپو شوی پا خبر بچیو خوڑو کوالی کی وفات شوی دی لیکن رسول دا اللہ دے وخاتم النبیین لیکی دو قرتون دی یو خاتم پا فتحی دتا سر دی داد اسم عالی سیغا دا دویم خاتم پا سیغی دی اسم فائل لی وخاتم النبیین ختم انکے دی پیغمبرانو دی وخاتم النبیین د نورو پیغمبرانو مہر دی اعلی د مہر دا بس مہر لګی روز ببل پیغمبر ناراضی دا قران نشته دیو جن کچا دا او کا نو غم کافر دی چې پیغمبر مو کچا او چې او ته پیغمبري هم کافر دی قران نه انکار راغه وکان الله دی الله بكل شیء علیما په هر یو شی باندې فوها یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا الله ذکرا کثیرا را یادوی الله په یادولو ډیرو سرا وسبحوه پاکی بیانوی دی الله لرا بکرتم واسینا سحر او ماجیګر والذی الله غزا ته صلی علیکم چه رحم کئی پتا سو رحم را لیگی و ملائکتوه او ملائک در لادر تا دعا گانی کئی لیخرجکم چه روباسی تاسو من الظلمات لنور دتیارو نرناتا او دی بانے اغی اشکال او دا اغی جوابونا پا سور بقر کی تیر دی در مفارکی اللہ ولی اللذینا آمنو یخرجوهم من الظلمات الى النور الف اشکال او جواب نشو یادل تم دی وکانا بالمؤمنین رحیما او دی اللہ پا مومنان رحم کونکے تحییتهم یوم یلقونہو اغا دعا ددوی اغا پشکشی ددوی یوم یلقونہو فکمر السدی با اللہ سرم ملاوشی و اللہ بغوری سلام اند سلام بی رب العالمین بخبرو بندگانو توی السلام علیکم و اعد لهم اجرا عظیما او تیار کرده دی اللہ دوید پار اجرا کریما اجر عزت من اصل کی تحیی ستوی اخبلا کی لکا چالوی حیاک اللہ الله دې تعالی رجوندر کی بیا هرې دعا ته تحیه وای دعا د دوی پیشکشی د دوی یوم یلقونه پکمر شي الله سره ملاو بشي والله وګوري اغب د سلام وی الله بخر مومنان او بندگانو ته سلام کوي وعدله مجرا کریما او تیار کړې د دوی د پارا اجر عزت من یا ایوہ النبی و اے نبی کریم علیہ السلام انا ارسلناکا بیشک منچیورا لے گلے مدی تاسو لرا شاہدن گواپ دی شاہدن بی اللہ الہ الا اللہ اید اللہ دا وحدانیت گواہی کوئی یا پرزد قیامت با پخل کو گواہی کوئی و مبشر و نزیرا او خوش خبری ورکون کے و یرا ورکون کے و داعین اللہ اور ابلون کی اللہ تبیزنی ہی پا حکم و اجازت دا اللہ و سراجا منیرا او دیو روخانا کون کے چتنور خلق روخانا کے وبشر المؤمنين او زیر خوش خبری ورک مؤمنانو تا بان لهم چه بشک د دوی د پارا من الله د الله د طرفنا فضلا کبیرا وروالنلوی ولا تطع الكافرین تابداری مکو د کافر والمنافقین او د منافقانو ودع اذاهم او فریزا دا تکلیف د دوی پروای مکوا چې دا دای څومره تکلیفونه در رسي وتوکل علی الله بر وسو کپ الله وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله زموار سمو خیال له وای صورت ختم کو کنه ها غاړه په ټیم در پسند راځي دل تعالی نو عبد الله واو نا وراره دې وکړه بیا خو به دې ستنې سره وتړو کنه او یې ماي کا پردې زو کاو تر چاو زری چې بس کو کړه صورت ختم کرو را وردا په ختمول غواړي دې نو په نور ټوب کلاسې گئی چپوي گئی په خبره واه دا به ان شاء الله ختمول غواړي او دې کې په اخر ورځو کې دا قرباني کوي یا ایها الذین آمنوا ایمانوا ولو اذا نکحتم المؤمنات کله چې مونږاو کده مؤمنو زنانو سره سمت ولختموهن ابي عامل طلاق ور کوغوي تا من قبل ان تمسوهن مخک د دین چې لام ومسکړي ندي نکاح شوی او اذن له شوی او د اذن مخک خاون طلاق ور کو فما علیکم علیهن ننشتر تاسو در په دې زنانو من عده شدت تعتدونها چې تاسو شمیر یغیل راب اے بس وسه طلاق ورکو بس یو منډ پس نکابل دې کې تړلې شي څه پوښي په خبره دې مسله کې فمتعوهن نو څه فائدہ ور کوي دوی تا وسرحوهن سراحن جمیلا او پریک دای دای په پریخدو خایستا او سرا یا ایوه النبی اے نبی کریم علیہ السلام انا احللنا لکا زواجک بیشک مونچیو حلالی کڑی مدی تاسو لربی بیان استاسو اے او سلور قسمون یادے او یادوی بیزک رسط آیات تفسیر را روان دیغی کی بزمونگ پکاری گی سلور قسمونو زنانو کے نکاور تا حلالکا اللہ تی حغ زنانا آتے توجورهن چه تاور کړی دی غی ته دا غی مہرونا یو قسم دا شو ما ملکت یمینک او هغه چې مالک شوی دی خلاص مبارک ستاسو مما دا هغه وینځونا افا الله علیک چې غنیمت کړی دی الله پتا سو ګور ریحانه بی بی بنت شمعون د دې د الله رسول مالک شوی او ماریا قبطیا چې دا د ابراهیم چې د نبی رسول الله بچو دا مور موا د دې ویځي وی او په ویځي ته به ساتلې ادو بی بیان وی صفیا او جوهری رضی الله تعالی عنہ دا ویځي وی خوازادې کې نو پنه کای واغسته صفیا او جویریا رضی اللہ عنہا دام پم مہات المومنین کیلی تا دواڑ ازاد کی او پنی کے واسطے جویریا رضی اللہ عنہا ای گور کلا حالت کفر کم سڑے خکل خوب ویلی ویدا چې الله حبیب پنی کا کا نو ددی پدی مخدس پیڑی شین داو نو الله حبیب ورته ویدا دسی وی قربان استا سنمخ کی ما خوب لی دلیو اوزد خاون پا جولی کی میسری خیو نو ما خوب لی دو چی دا مدینی منوری نسفگمی رو چتا شوا از ما پا جولی کی رو غرزی دا نو ای خاون لوی ما خدا سی خوب لی دلی وی اغا پس اپیڑا والمی تو خدا مدینی دی اولی سڑی سر نکا کول غواڑی وره يهودي دي او خوب په تعبير دور په ويدو صدا د الله د حبيب په بيبيانو کې وا جويري رضي الله عنها دا دو قسمه شول و بنات عمك او لوند ترنوستا و بنات عماتك او لوند پپوغانوستا اي حبيبا و بنات خالك او لوند ماماغانوستا و بنات خالاتك او لونه د ما سیګانوستا دا دریم قسم شو الله تی اغزنا نا هاجر نماکا چې هجرت کړه تاسو سرا وګوره د کی دا عم او خال مفرد ذکر کو او عمات او خالات جمع ذکر کا وای دا لفظ مذکر زکه مفرد ذکر کو د زده شرافت د وجنا او دا لفظ اناس جمع ذکر کو د نقصان نوجینا لکه عن الیمین والشمائل وجعل الظلمات والنور دا غی غنتی قائده دل تم در تذکر کا وامرأتن وغزنانا مؤمنتن مؤمنا ام وحبت نفسا قویب خلق بلزان نبی علیہ السلام تب مہرا دا سلورم قسم شو سوک پا دی سلور پوشوئی بھائی سلور قسم زیونو کی تاسو تا نکاہونا اللہ حلال کرینی ان ارادن نبیو کی ارادن لری نبی علیہ السلام ایستن کے ہا ہا دا چی پا نکاہ والی دی بی بی لرا خالص و تلکا دا بی مہر نکاہ خالص دا تاسو دا پار حبیبا من دون المومنین الاود مومنانونا اے مومن بے مہر نکاہ نشی کولے مہر فرض دے او دا اللہ دا طرف نہ فرض دے او دا اللہ دا حبیب خصوصیتو بے مہر نکاہ کولے شوا قد علمنا بشک پوه یومنگ ما فردنا علیهم فهاغ چه مون فرس کری دی پدی مومنانو فی ازواجهم پا بارد بیویانو ددوی که محرون فرز دی نور حقوق فرز دی وما ملکت ایمانهم اواغ چه مالکان شوی دی خلاسون ددوی وینزی دی او دا گنو نکاحون اجازت تا سلولی وشو لکه لا یکون علیک حرجن چنشی پتا سوستنگی ای زمون دا پیغمبر علیہ السلام گنو نکاحون او ای دی پر اگر ای بار خود مون دا پیغمبر علیہ السلام کارونا پسونو او زرگونو صحابو قتل نومت تیغا محبوس کری سپوشوی پا خبر کور کې بی بیا نیوی لکه د دین یو صد کور نه بار و یو دل نو نو دا کور کې ګوره بی بیا نو را سنبال کړي دیو جن عرب علماء کتابونه لیکلي چې په دې ګړو بی بیا نو کې حکمت شو او حضرت علی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلې دا غي نوم نه کزال له مفیدا کو کثرت الازواج لصاحب المعراج غنی بی بیانه د خاوند معراج یو وګوره په هر قبیله کې د رسول الله علیه السلام رشتہ جوړ شو نو دې رشتہ دارو د رشتې خیال ساتلو اسلام تلار کو لاو شو دشمنی پرې خوا ځکه د چالور خور چې د چا په نکاح کې ناغې د دشمنی کوشش نه کوي رشتہ جوړ شي بل صبر دین و درې مې صد دین امت ته دی یوی بی بی د لاس رسیدلې چې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها دا سید نور بی بیانو د لاسا د دین سمره سمره سی رسیدلې دی ترجی من تشا او من هننا ای ګنو بی بیانو کې مساوات فرض وي پر رسول الله علیه السلام بی بیانې ګنې وي خو مساوات او برابری کې فرض نوا و سره د دینه چې فرض نوا په ټول عمر کې غي برابری کړي فرض پینو په عام مسلمان چې غړي بي بياني د خوځو په منځ کې مساوات دا فرض او لازم او واجب دي د الله پر رسول نوا خو به د دې لحاظ ټول عمر کې کړي ترجی من تشاو بیارتا کورستو کوا چالا چلی خوخشی من هن دیدی بی بیانونا و تؤویلے کا اورانیج دی کوا زانتا من تشاو اغا چلی خوخشی و من بتغیتا و اغا چتی رابلی من من داغ بی بیانونا عزلتا چی تاسو تی حبیبا جدا والے اختیار کرنے خو به خپل بسترې تر اولی د پاره د صحبت فلا جناح عليك نو نشته څنګه پتا شو جناح په معنا د ګناه نه نبی د ګناه نه معصوم وي نشته څنګه پتا شو ذالک ادنا د خبره نږدې لا ان تقر اعینهن دا چی یخی بشی سترګې د دوی چې ګور پیغمبر باندې نمبر او مساوات فرض نه دي ابیا عبد دی خیال کئ ولا یحزننا او دی بغم جنیگینا و یرضینا او دی بخوشاله وی بما ته تهننا پاغس چور کی تدوی تا کلهن ټولتا والله یعلم ولا فی ما فی قلوبکم اغج استاسو پزړونو کیری اے دزړو مینا کری وی بیبی سره ډیرای نو پدی مو اخذ نشته زکدا غیر اختیاری کار رے وکان الله علیما حلیما او دی الله پوها او صبر والا لا یحل لک النساء من بعد ندی حلال تاسو تبی بیان پس دینا من بعد دو مقصد ندی یو دا من بعد پس دینا نه ہونا اے دا الله حکم راغه چې بی بیان او توایا که دنیا او د دې زینت مخوخي راشي چې رخصت مو کوم نا غبي بیا نو زموږ دنیا او د دې زینت نه ده پکار نو الله وي بس دغه نه بي بیا ني وي نور تاسو مکوي او د دې نه هون د الله حبيب وفات شوه د دنیا نه لاړ او نه بي بیا ني چې پاتې دي يا من بعد د غسلور قسمه یادې من بعد اے التی سم الله تعالی ما جتا سره پکار برازی من بعد پس د دې سلور قسمنا ولا ان تبدل بهن او ندا در ته حلال لی چې بدل کیت پزید دیوان من ازواج النور بی بیانه ولو عجبك حسنهن اگر که تعجب کې شي تعالی رو حسن دا وي الا ما ملكت يمينك مگر هغه چې مالک شوه د خیلاستا وکان الله على كل شيء رقيبا او دې الله په هر یو شي محافظ. اې دا الله حبيب چې زینب بيبي رضی الله عنها سره نکاح وکا نو خلق په غوخ او روټي ماړکل دي ته ولي موي نو خلق راتل روټي به خورا او تلل با یو څه کسان ناسو خبرې کول تلل نا د دې کې آداب ذکر کړي. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا مدنکی گئی بیوت النبی کورنو د نبی علیہ السلام تا الا یوزن لکم مگر دا چی اجازت کړی شی تاسو ته لا طعام ان پارد طعام غیر ناظرین اناهو چې نبی انتظار کوون کی دا غید پخیدو. ادا نام خیبر دعوت چادر کچھ غرمہ بملوے اجنور را خطو تو کور تور رسے دریا بس کار نکے ملما سر خام خسرے مخی رستو کی گی ندا در توی چا دعوت درکو نو تو سوچو کچی سو اخی مالے ویلی اسی ناغ غرمہ ویلی تا سار جنور را خطو ورغلے یا غدر لغرمہ ویلی تا مازی گر را لے نو چیر سخلاشی وی طالب اس نور پخلے کئی دا دی اسلامی آداب خیل چې تکلیف نشي مسلمانانو ته. وګوره دا طریقه چې څوک به د کار او باسه نه موږ مخیال تکي نو زه به جمعه د کلی لراتلم بدل ته نيزي او سره له سم کله ناکله درس راځي نو ما بلا شي نه وس کړي دروازه بورډ به دا د جمعه موږ لراتلو ساري ټول ورځ به زه سره ناستم بیان لز خامخه کتاب ګورو ادا سوچ کوم چې سوم او څه خبره نن پکار ده د ټول راز به زه د سره وست یو ګره تکري او جېله جمله چې جره پلان دي کې به جمعه کوم نو یا خلار چې جمعه کې نفلونه کاوه اګه تکم مولا له جمله راغله اغله دروازه ټکې نو ته موږ راغله کاغله راغله نو ګره څوک به د کار او با سينه څنګه وینا د ارچ خپل دینی دینی کارونه دا چې جمعه موږ یو کو نو بزا توس غب شپ لمکینا موز و شود جمعی موز و خلق دیر مخی نه تیاره کئی نستره شوی یاوی جی موز پسی ملک دباو که اتاوال رو را پت دیرا شولی آداب خید اسلام غیر ناظرین ایناهو نبی انتظار کون کی دا غید پخیدو ولیکن ازا دعیتم کلچ تاس روبل لشی فدخلو وردن شی فیزا تعمتم کلچ تعمو خورو فانتشرون خوارشی ولا مستانسین لحدیث مکی نئی ارام نیون کی دپارد خبرو چگا خبری کوئیو دیت پارن آسی ان ذالکم بیشا کدارنگی کول استاسو کان ایو دن نبی دیچ تکلیف را سیدا نبی علیہ السلام تا فیستحی منکم ناغیتا سنا حیا کئی واللہ لا یستحی من الحق الله حیا نکئی په بیان د حق کې و اذا سالتموهن کله چې غواړی تاسو د الله د حبیب د بیان نو متان س سامان فسالوهن نو وی غواړی د دوینا من وراء حجاب خد پر دینا ذالکم دارنګ کول اطهر لقلوبکم ډیر پاک والد تاسو د زړونو لپاره وکلوبهن او د پاره د زړونو د دوی وما كان لكم ذي مناسب تاسلرا ان تؤذوا رسول الله چتا سو تکلیف رسوي رسول الله تا ولا ان تنكحوا ازواجه او ندا چتا سني کاو کيده دي بي بيانو سرا من بعده ابدا پس د وفات دا غينا هميشه. اګور د پیغمبر د بي بيانو سرا نکاح او خمين دي مور سرا نکاح نكيږي. بلت علماء یو حکمت ذکر کړي د چا د خزي سره چې تد نکاح تمنا لري نو خامخا داغ د مرگ تمنا بم کې چاک د نبی د مرگ تمنا او کنو کافر بشي څه پوښې په خبره وانه اے د چا د بیبي سره چې څه د نکاح اراده لري نو هغه په ژوند خو نه شي کوله آب مړکیږي ته نکاح کې د چاک د نبی د مرگ تمنا او کا د کافر شي ان ذالکم بشکدارنګ کار کول کانا ان الله عظیما د پنځ د الله لوی ګنا ان تبدو شی ان کتا سخ کار کوي او شی او تخفوه پټوي فان الله بشک الله کان بكل شی علیما د په هر یو شی باندې پوها پر سوره نور کې ویلی چې زنان بد چار چار نه پردن کوي دلته در بیا وای لا جناح علیهن نشته سګنا په دې زنانو فی آبائهن په وارد پلارانو د دوی کې کدی ته پردن کوي ولا ابناهن او نه په وارد زامنو د دوی کې ولا اخوانهن او نه په وارد رونو د دوی کې ولا ابنا اخوانهن او نه په وارد زامنو د رونو د دوی کې ولا ابنا اخواتهن او نه په وارد زامنو د خويندو د دوی کې ولا نسائهن او نه په وارد دینو روزانو کې ولا ما ملکت ایمانهن او ناغ وینځي غلامان چې مالکان شوی دي خلاصونه د دوی واتقین الله د الله نو ویریږي ان الله بشک الله کان دی علی کل شین شهیدا په هر یو شی باندې گوا الله په هر یو شی گوا دے ان الله بشک الله و ملائکته او ملائک د الله یصلون علی النبی دای درود وای په نبی علیہ السلام یا ایه الذین آمنوا ایمانوالو صلوا علیه تاسو درود وای د الله په پیغمبر علیہ السلام وسلموا تسلیما او سلام وای سلام اے الله درود وای د الله ملائک درود وای نو مؤمنانو ته وای تاسو درود وای ور صلوات د الله د طرف نه رحمت او رضا ونګي د ملائکو د طرف نه دعا او استغفار دے عدل تو د علما او اختلاف دے د یصلون په ضمیر کې چې دا ضمیر د یصلون چا تراجه لکه مخکې د الله او د ملائکو ذکر وشو نو بعضی وای ضمیر الله او ملائکو تراجه دے وای کدا قول شین الله ملائکو ته اولوی شرافت ورکو چې په ضمیر کې ځان سره یو ذکر او هغه خطبه چې چاوی او رسول الله علیه السلام رټلې هغه وی مې یوت الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوا الله ورسول په یو ضمیر کې راځم کله الله حبيبي بئس الخطيب انت ته خډر ناکار خطيب قل ومن يعص الله ورسوله تاسو وایا ناغه غکړی و دلته هغه ځکه باندې شو چې هغه په یو ضمیر کې الله او رسول راځم کړو دلته رو خپل کړی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله چې سکه څوک تپوس کولو والا نشتا الله نور چې سکه نو تپوس کولو والا شتا یو دا چې یصلون ضمیر الله او ملائکه تراجه دې زم خل دول ما او دا دې نو معنا څه شو و ی الله لداسی مالک دې خالق دې درستی او لیس الیهدن ان یجمع ذکر الله تعالی ما غیره فی ضمیر بل څوک دا څه نشي کوله او الله للا اختیار دی یفل فی ذلک ما یشاء یو دوی مړل د علماء او دا وی کلام کې حذف دی ان الله یصلی و ملائکته یصلون نو آیات کې اجتماع د ضمیر نه دراغلی بلکې آیات کې حذف دی ان الله یصلی و ملائکته یصلون الله درود را لیږي او ملائکم دعاګانې کوي. اگر درود او سلام پر رسول الله علیہ السلام باندې باج وی په عمر کې او زل فرض دی بیا بار بار سنت دی. اباز علماء وی په هر مجلس کې یو زل پر رسول الله علیہ السلام درود ویل واجب دی او بار بار مستحب دی. یو زل په مجلس کې درود ویل څه دی؟ واجب دی او بار بار دا ویل دا مستحب دی. او درود او سلام بمد الله په حبيب پاغ الفاظ چې کوم الفاظ غي خود لري. یګور دي په لګورې زموږ علماء یو مسله ذکر کړي ځان په مسله پوي وي وای کچا د درود الفاظ په عربی کې جوړ کړ او دا الفاظ درست دي او د شریعت د خبرو سره ټکراو نه دي نو دا درود جایز دي. څه پوښې په خبره؟ یو د جواز خبره ده یو د تعبد خبره ده. عبادت به پاغه الفاظ و داکیږي چې کوم د پیغمبر علیه السلام دی په جواز او تعبد کویږي یو دا شی جایز ده او دا شی عبادت ده. پیغمبر چې کوم قول فعل کړي هغه چې کې نو دی له تعبد وای ادبل چاغه کې بس صرف جایز قدر لري نو کوم شی مخخ ده؟ تعبد مخخ ده. دیو جن علماء لیکلی ګور دا لفظ خدا په اسماء الحسنا او کې نشتا او د اسماء الحسنا او معنا دا نو وی تعبد چی ادا کیږي او په اسماء الحسنا او باندې ډیر کوشش دا کوي چې دا نمونه که جایزم دي په شریعت کې درست دي او هغه نمونه علی چې الله قران او سنت کې ځان ته داغه څه کړي انتخاب کړي باغه تعبد حاصل دي دا الله او رسول په خبرو تعبد حاصل کیږي. اگر ډیر علماء د درود کتابونه جوړ کړی هغه جایز دي خو صاحب درود چې کوم الفاظ ځان د پاره خوخکړي کوم بخوخ دي تاسو نه تاسو در نه کو اے چا دا سیسل صفی او 200 صفی د درود کتابونه جوړ کړی وای دا وظیفه کوي. زمون خدا خوخ دي چې په صاحب درود پاغ الفاظ او درود وایو چې د کوم الفاظ انتخاب ځان لکړي. اگر چې د علماء کوم جایز الفاظ دی هغه تم جایز وایو یو غو درود تعید دی اوسه داسې نمونه ولېږي اخو په شرکی کلمات باندې سره پاغه مشتمل دی پای کې هو کفری شرکی بدع کلمات دی. درود شریف یو ډېر لوی عبادت دی. الله رب العزت دې موږ او تاسو له دې توفیق راکې دا په عبادتونو ګور الله موي دا الله رسول موي ملائکه موي نو مونږ ته حکم دی دا غامل له چلېم کوي ملائکه کوي مؤمنانو ته حکم دی چې درود او سلام پر رسول الله عليه السلام وایي. ان الذين بشکا وکسان یوزون الله ورسوله چې تکلیف رسي الله ته او رسول الله ته لعنهم الله فی الدنيا والاخره فلعنت کړي دی الله په دنیا او په اخرت کې وعد لهم عذابا مهينا او تیار کړي دي دوی د پاره عذاب شرمونکه. اے الله ته ضرر رسول سری چې دې دې کې مونږه منکو نو علماء لیکلي کفر کې شرک کې دا الله ته ضرر رسے الله ته د بیبی او د اولاد نسبت کې د شریکانو نسبت ورته کې اپداشي طریقې وسب بیانې چې هغه د الله د شان سره لایق نه لکه يهودو بوي يد الله مغلولا نسواراو بوي المسيح ابن الله مشرکان بوي الملائکه بنات الله بذي صدا الله ضرر وي شریکان ور سره جوړه د اولاد او د بیبي نسبت ورته کې دارنګي زماني تخلق کنزل کوي نظام الله ته ضرر رسول حدیث کې راغلي یوزین ابن آدم یا سب الدهر پښتانه زماني نه کوي وې دې زماني دا چې شو کوم خراب زمانه راغلي زماني لچې کنزل یو کې چاله دې ضرر رسول ځکه زمانه به سو کې دې چلول والے سوق دې تاسو پاور سوق را ولیدا په خپل راضي کده دې سوق را وستون کېشتا وګور دا زمانه تکنزل کول دام ضرر رسول دی دا دام ضرر رسول لی دارنگی علماء علی کری تصویر جوڑے دے جاندہ نو مصور خود اللہ نم دے دے چا نم دے مصور شکل ورکولو علا دی زناور او دی انسانانو ته شکل ورکولو علا سوک دے سوک چی تصویر جوڑے دد مصور پا صفت کی زانی او کس مسکو شریکی کو نو دام علماء پا ضرر کی روستی دی ذکر اللہ حبیبو الان اللہ المصورین په تصویر جوړونکو د الله لعنت دی یادی دې کې وي الله له ضرر رسول د الله اولیاء له ضرر رسول او رسول الله عليه السلام ته ضرر سره ګره کفار وو ودا جادوګر دی دا شاعر دی دا کاهن دی دا مجنون دی دې ته د قول په اعتبار ضرر وای ا د فعل په اعتبار ضرر سو ورغاخی ورت شهید کو په غزوه احد کې سر مبارک ورت زخمی کو اپ مکه کې په لری واشول او دوخان وډکی بچیدانی په واشولې او ای په سجده کېو یا زرر ورته رسول په نور کارونو کې چې دا غیلوی تفصیل علما او ذکر کړي دي اگر د الله او د رسول زرر مطلق کو ا د مؤمنانو سره غی سره قید لګولې ذکر د الله او د رسول ضرر نی الا بغیر حق نبدا والذین آکسان یوزون المؤمنین چې تکلیف رسي مؤمنانو سره تا والمؤمنات او مؤمنانو زنان او تا بغیر مکتسبو بغیر دا غسنا چې دې کړی دی او دلتا ابن کثیر وی ومن اکثر من يدخل في هذا الوعید الكفرة بالله ورسوله ثم الرافضة وی پا دیکی دو طول نمخ کے کافر دی او بیارا وافیز دی چی دی صحابہ و صحابیاتو تضرر رسائی اے مومنانو تضرر رسائی مومنو اسی بھی صدی تنکڑے تحمتونا پی لگے عیبونا پی لگے فقد احتملوا نبشک پور تکڑی دی دی ضرر رسون کو بہتان یولوی درو و اسم مبینا او گناہ کارا یولوی بوج پور تکڑے پورا مومن باندې تہمت م لگاوا دروخ می م جوڑاوا ورنہ سباب فرض د قیامت د الله په دربار کې ولاړ اے ګرنندا سه کوشش وکي الله معلمان کا نن عالمان ډیر ضرر رسي بس بل را په مخه کړ الکه خو خپل د الله کتاب وای بل سره دې څه کار لري نو بل سو کې را په مخه کړ چې دا دې ولې درس کړي ازمانه مدرسه و د ادول جوړه کا عزت دین دا کار کوم دا دې ولې کوي یا ایه النبی اے نبی کریم علیہ السلام قل لازواجک او فرمایا خپل بیان او تدیب و بناتک او خپل لونو تا یګور بنات جمع ذکر کده رسول الله علیه السلام یوازې فاطمه بیبی رضی الله عنها لور نلا نورم دری لونوی ادا در وافز شی اغانو کتابونو لیکلی چې او د رسول الله علیه السلام سلور لونوی دا موجوده ته انکار کړي ذکر ټول فضیلت علی رضی الله عنه ته ثابته ال ته عثمان رضی الله عنه دوپه نکاح کړي نو کدا علی رضی اللہ عنہ فضیلت دے نو دو عثمان رضی اللہ عنہ دو بی بیانے در رسول اللہ علیہ السلام لنوی او فرمایا دی اخپلو بی بیانو تا دی او اخپلو لنو تا دی و نساء المومنین او زنانو د مومنانو تا یدنین آلیهن من جلابی بیهن چرا خوار کی پا اخپلو زانونو پڑونی برکی اخپلین اے درنی برکی پڑونی دی پزانو نوراو آچائی ذالک آدنا دا خبر نیزدی دائیو عرفنا چی دی با پی جن دیشی اے اگا وقتی وینزی ملی وینزو با پردنو کل پا وینزی پردنیشتا آپ دا مالک خدمت کئی که برکا پا پسر آئی او آو پڑونی پسر آئی که خدمت با کئی نو چی پردن بے ورن او با پی جن دیشو چی دا خو ازاد زنانا دا الا بي پردي چې وګرځي دا نو پته ولګي دا چې دا وینځلا کپوی نشي پیاات پاره دا خبره نږدې ده چې دای په پیجندې شي چې دا بورکاو پړونه په سر کړه دا خلک آزاد زنانه او دا خو وینځنه دا او دا خو سبتکار زنانه ندی فلا یوزین ندیت تکلیف بنشی رسوله وکان الله غفور الرحیم او دی الله ډیر بخون کې او مهربانا. اگر یو زل دا آیات راغلی دی او ساری ټول مدینه هغه د بورکو او صادرونو نډکوا دا سے عمل په صحابیاتو کو اے دمر ایمان مضبوطو چې بس یو ځل به حکم راغې نو دویم ځل او دریم ځل ویلو ته ضرورت من پاکې تکې دو لئن لم ينته المنافقون کچر من نش المنافقان والذین آوغه کسان فی قلوبهم مرض چې دای زونو کې مرض دې اکرم رحم الله او دې مراد زناکار او بدکار دی والمرجفون فی المدینة او دا غلط خبر را پورته کون کی پخار کې یو ربا ځ خلق پخارونو کې دروغ وای دا به منافقانو دی یره دشمن راغ لخر راغ دا به دروغ اوس ګره په دې موبایل خلق دروغ ور کوي ګره د دې خبرو به سبا جواب ور کوي هغه باندې دروغ خواره کټولی دنیا کیسه شو دیو چې نړی دې چې په خبره باندې سم کوي دا باز علماء او دا تبلیغ مشهور عبد الوهاب صاحب رحمت الله علیه الله دې قبر د انواراتو نډکی سو پیری بخل کوی وفات شو اس بغلو دا درو خبره باز خلق خورای غلط خبره خورول ګور قران سمر بد غنی ول مرجفون فی المدینه او دا بدی غلط خبره را پورته کون کی پخار کې اے دای بوی دشمن راغه لخر را لیو اس بمنو لنغرینک بهم نخامها حبیبتا و مسلط کو پجوی ثم لایو جاویرونک بیا و گاون گریو نکیتاو سرا فیها پدی خارد مدینہ کے الا قلیلا مگر لغنت زمانا ملعونین پدا سے حال کی چدئی پلانت شوینی غلطی خبری خورائی اسی مسلمانان پشکو شکوکو گئے چاہی ملعونین دئی پلانت کری شوی اینما سکیفو کمزے کچی مندیشی و خیزور آنیوی دیشی و قتلو تقدیلا او قتلو لی دیشی پا قتلولو سرا د قانون شری مطابق او خلیفہ و اسلامی حکومت سنت اللہ فی اللذین خلو من قبلو پشاند طریقی دا اللہ پاک کسانو کی چهی تیر شوی دی مخ کی چه چاو از مکہ کی فساد کولو نو پیغمبرانو باغی شڑل او ایسر قتال بے کولو ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ارگز بنمو می دا پارد طریقی دا اللہ بدلیلل یسلو کنناسو انسا تپوس کئی تاسو نا خلق پا بارد قیامت کی چللی وقت کلے کلب واقعی کی قلو فرمایا حبیب انما علمها عند اللہ علم دا قیامت دا اللہ سرده وما یدریکا اسشی پوکو تاسو لرا لعل ساعت تکونو قریبا کی دیشی قیامت چیوی نزدی ان الله بیشک الله لعن الکافرین فلا نذکری کافر وعد لهم سعیرا او تیار کړی د دوی د پار اور د لمبو خالدین فیها ابدا میشه وای پدی کی همیشه همیشه لا یجدون ولیا نبم میری سوګ دوس ولا نشیرا او نمدادی یوم تقلب وجوههم فکمر شیڑول راڑول بشی مخونه د دوی فنار پور کی یقولون لیب وای الیتنا های ارمان او افسوس دې مونږ لرا اطوعنا الله چې مونږ تابعداري کړو د الله او اطوعنا الرسول او تابعداري مو کړو د رسول الله عليه السلام وقالوا وای بدا کافر ربنا ایز مونږ ربا ان اطوعنا سادتنا بشک مونږ چې مونږ تابعداري کړو د خپل دنیاوی مشرانو وکبراءنا او دخل مليانو ګور مشران دو قسم یو د دین پجامه کې یو د دنیا پجامه کې وای موږ د غلط مشرانو تابعداري کړي وا وکبراءنا دخل غلط مليانو فادلون السبيل نو موږ ګمرا کړیو د سیلارنا ربنا ازمگ رباتهم ورکی دویت دعفین من العذاب دوچن و دگند عذابنا ولعنهم لعنن کبیرا او پلانت کی دوی پلانت کی دولو یسرام یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو لا تکونو مکی گئی کاللذین پشاندا کسانو آذو موسیٰ چی تکلیف رسول موسیٰ علیہ السلام تا فبرعہ اللہ مما قالو نو سرگن کڑے واللہ پاک والے داغی داغ سن چی ویلیو وکانا عند اللہ وجیہا او پنیست اللہ مخورز او مستجاب الدعوتو اس لئے ضرر رسول نو صحیح حدیث کے راغ دی اگر چو علماء نور اقوالم ذکر کری دی موسیٰ علیہ السلام ډیر حیادار ور پیغمبر د حیا په صفت علا وجه الکمال موصوفی نئی چی با غسل کولو دا سلر بلاړو نو بنی اسرائیلو ویدا سی تحمتناک کوبو ویدا دے جزان پٹھائی دے دا بدن کس نقصان دے او دبانی بیماری دا د دوی اے پدی عورت کی او پرسو براشی ګور پیغمبر د بدن په اعتبارم د عیبونو نه پاکي دیو جن دا غلام احمد قادیانی د په یو ستر ګړون د نوخه لوي ته څنګه پیغمبر خړون ني پیغمبر کون ني پیغمبر شل ني هغه بلا سني دا پس لیونه وانګريزانو پیدا کړو اوې مسلمانانو کې فساد پیدا او کسل راغله وې زدي د فار راغله چې جهاد منسوخ کو زکه د دې جهاد نه د کافرو او انګريزانو سو مرګ یوته وې زد دې د منسوخ کېدو د فار راغله او خپل خپل ساده والے ذکر کوي لیونه وې زدور ساده چې ما ګوڑا پجیب کیږي جدا بخرم او لوټه میږي چې په دې باو دس کو نو ویلو تا اخرو مو پا گوڑاو دسو کم نو دا لیوانی کروغی تاسو نواب دا خپل کرامات ذکر کئی و موجزات ذکر کئی ویز دور اسادین چی لوٹا میم جیب کی خی ولا محمد قادیانی وی اسمی خی گوڑا میمی خی وی پا گوڑاو دس ماتے و کم لوٹا اخرو نو لوٹی چی خوری آلیوانی کروغی آبای ادین الوی لیوان توب بسی چی سڑی دا نبوت داویو کی وی شاہ صاحب بوی جمع ورسر پا خوب کم جنگو نئی اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وی یوزلی وی چیز دقل عم احمد ویزاغ احمد چی ومبشرم برسول من بعد اسمه احمد نو شاہ صاحب بوی ماو لخوب کیوی چی دقل غلام احمد کنا وی بس دا تلر کن غلام تلر کنو احمد پاتی شو ناغور تویز سیما ہاں اتا الله شاهد نو یاتا تلر کزال لب جواب پیغمبر مې نه ته څنګه داوی کې څه پوښې دي له الزامي جواب وای دي ته سوې الزامي جواب وای وکانا عند الله وجيها اوپنزد الله ډېر مرتبه والا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وردي آیات کې در تټول قران جمع کو دو خبرې کوم اختیار کې د دنیا او خیرت بدواړه سمشي یو د الله یارا یو د عجب سمول دینه غلطه خبر امر او واسه د شرک د بدعت کنزلی غیبت چغلې دینه د ایمان او د سنت او د خلکو د خیر خبرې رو واسه بجدا دواړه مال راشي اصلح لكم اعمالكم وي اعمالك عموم دې د دنیا او د اخرت دواړو ته وي دنیا او اخرت مو مخایسته شي په دوو خبرو ور ټول دینی در ل په کوزه کې بند کو سمندرې په کوزه کې بند کو ایمان والو اتق الله د الله نو یریږي اې د الله نو یریږي خپل ظاهر لو ګورا چې د شریعت نه څخه خلاف دی لری کا د الله نو یری غدی باطن کی کمی غندګی دی دری کا د خپل کور بارک د الله نو یری غا سمره من کرات دی د زالو کا د گاوندی بارک د الله نو یری غا د خپل مسجد او مدرسې بارک د خپل مولا او طالب بارک د الله نو یری غا د خپل غوان او زناور بارک د الله نو یری غا اتق الله دا الله نه اوریږي گئی وقولوا قولا سديدا وایي وینا درستا د چا پمنس کی خبره د نو سمکاو قول سديد لا اله الا الله له قول سديد رشتيا ویلی قول سديد حق خبره لا يصلح لكم اعمالكم درست بکی الله تاسو له دنیا او د اخرت عملنا دنیا بم سمشی اخرتم ويغفر لكم ذنوبكم بخنبو کتاسو لستاسو دو گناهنو ومن يطع الله ورسوله هرغا چاچ تابداریو کدا اللہ و دا رسول دا اللہ فقد فاز فوزا عظیما نو بیشک دے کامیاب شوئے دے پدوارو جیحانونو کی فوزا عظیما پا کامیاب ایلو ایسارا اللہم اجعلنا منهم ان عرضنا الامانه اے امانت نو مراد دا ټول دین دی دا الله اسمانونو زمکو ته پیښ کو دا یا د ترجمې دی نو سوچ ولا کوي بای ودا زما د دین امانت دې قدم پورته کو نذور زور بدلی او کدی کې مو خیانت کو نو زمره زمره سزا لا او اسمانونو زمکو او غرونو ته ویلی تاسو له اختیار دی کپور تا کوي کنا پور تا کوي نا غي عذر پيش کو چې الله زمو خدومره ثواب هم نه پکار خوشا د عذاب نه يري هو یو د آیات دا معنا دا او ايش اشكال پکې نشته د مفسرین ویلي اسمانونو زمو کو غرونو ته اختیار ورکو چې دا زما د دینه امانت څنګه مو پور ته کو دور دورا جربای اکمو پور ته نو کو دور سزا وای او تاسو له پور ته کول او نه پور ته کول کې اختیار دی ان عرضنا الامانه بشک موچو پیشکړه مو امانت د خپلین على السماوات والارض پاسمانونو زمکو والجبال او غرونو فابين اي يحملها ايته اختیار وبسې وی الله چې ته اختیار راکړې مونږ نه پورته کو مونږ ساده عذاب او د پکړ نه یریغو یاد دې کې حمل په معنا د خیانت ته دا معنا مفسرین وکړي ازموږ مشایخ وبدا غره کولا فابین ان يحملها اسمانونو ازمکو غرونو انکار کړو د خیانت کولو نه په دې امانت کې واشفقنا منها او يريد اليود دينا وحملها الانسان او خیانت کړې په دې کې انسان کافر او مشرک انه کان ظلوما جهولا بشک دا انسان دې ډېر بنتها ظلم کون کې او ناپوها ليعذب الله المنافقين اي وحده ليعذب متعلق دې د حمله الانسان پوره اي حمله الانسان ليعذب الله المنافقين ياد عرضنا سر متعلق دې ان عرضنا الامانه ليعذب الله المنافقين دي لپاره چې عذاب ورکړي الله منافقانو شړوتا او المنافقات او منافقانو زنانو تا والمشركين او مشرکانو شړوتا والمشركات او مشرکانو زنانو تا ويتوب الله على المؤمنين او مهربانيو کې الله په مؤمنانو شړو والمؤمنات او مؤمنان او زنانو توبه توفیق ورکیو توبه قبول کی وکان الله غفور الرحیم او دی الله دیر بخون کې او مهربانا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الیه و اصحابہ اجمعین الله اعظم د ټول خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې الہ العالمین د خراب خاتمه نموسه ته یا رب العالمین استاده بندگان نارینه او زنانا چې پکې بډاګان او ځوانان هم دي د سار نستاده کتاب لناستی الله د دی او زمونږ د ټول د ناس ته قبول کړي الله د دی خصوصا ټول حاجتونه تر سره کړي الله ټول پریشانی ختم کړي او الله د ټول امت حاجتونه تر سره کړي او د ټول امت پریشانی ختم کړي یا الله مونږ ته زمونږ والدین او تا مشایخ او تا اصول فروع او تا امرو ژوندو تا حاضرین او غایبین او تا الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله سمره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي. الٰه العالمین سمره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې ټول له شفای کامله عاجل ور نصیب کړي. الله زمونږ دا دوره په خیر عافیت اختتام ته ورسه. زمونږ او زمونږ د طلباء او طالبات او د دې ټول عوامو د هر قسمه رکاوټونو نه الله ته حفاظت فرمایې. یا رب العالمین د څومره مسلمانانو په منځ کې دشمنی طرف غنې دي په محبت او دوستۍ بدلې کې ټول امت الله د قتل او قتال او دشمنو طرف غنو نه په خپل حفاظت کې وساتي. الله دې تمام مسلمانانو د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کې. الله دې چا اولاد نیک کمل صالح اولاد ورکې او د چا اولاد وی الله د مور پلار د سترګو یې خواله کې. الله چا د سحاجتونو دینی او دنیوي د پاره ویلي الله دا حاجتونه دینی او دنیوي تر سره کې. الله دا ټول امت پریشان ای رب کریم ختم کې. الله زموږ دا طالبان او طلبه او طالبات با عمل عالمان او عالمات جوړ کې. څوک چې د دې خدمت کوي او د لنګر کې منډه تړلی وای څوک پخله کوي څوک ولسراړي څوک سره الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او د دې بدلی ورته په دواړو دارینو کې ورکی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.